Como anunciamos un momento agora, de entrar nos detalles da novena edición do Rally Sur do Condado, que se celebra esta fin de semana nas estradas do sur da provincia de Pontevedra. É puntuable pro campeonato galego de rally sobre asfalto. Falamos con Cándido Carrera, copiloto e fundador da escudería Surco, que organiza o evento. Bo día, Cándido. Bos días. Bueno, hoxe foi a presentación oficial do rally aí en Salvaterra. De xeito breve, contanos os datos máis destacados desta novena edición. Sí, acabamos de presentar o rally esta mañá no concello. Nada, un pouco explicamos os pormenores do rally co recorrido, donde temos como novedad recuperar o famoso tramo de Picaraña. Uh-huh. Nada, tamén a presentación, bueno, da xente habitual do certamen do Campeonato Galego, bueno, con a lista de inscritos de 110 coches, que esperemos que fan as delicias do público. 110 coches, onde pode o público facer seguimento da carreira deses pilotos? Bueno, pois a través da radio, co programa que es Farasi Radio, e despois, bueno, pois a través da página da Federación, da página da Escudería, www.radiosurdocondado.org, tamén, bueno, pois seguindo o rally a pé de tramo ou ben a través dos parques pechados e de reagrupamento. A pé de tramo, onde son os puntos onde se pode situar o público? Bueno, sempre tratamos de buscar que sean en lugares altos e seguros, sobre todo a seguridade do público e tamén todos os pilotos, porque tamén é un pouco un cordio ver pues, a xente mal colocada, un pouco pensar que esta xente todos corren por diversión. E, bueno, tamén é triste que, bueno, pues, teñan un golpe, se vexen involucrados en algún incidente por culpa de que pues, claro, a xente estea mal ubicada ou, bueno. A seguridade é o primeiro, verdade? Sí, exactamente. A seguridade principal, non sei o que máis remarcamos, porque, bueno, como se sabe, é unha prueba que traballamos un grupo de xente durante todo o ano, bueno, pois luchamos porque salga o mellor posible, sin incidentes, e que non teñamos logo que vernos pois, a traballar en reparar pois incidentes con xente ou outro tipo de persoas. Cales son as zonas principais polas que vai pasar o rally, o percorrido? Bueno, pues el percorrido son os tramos de Sermillo Llanes en Salceda de Caselas, despois o tramo de electricidade de contado en Puenteareas e Salvaterra, a mitad máis ou menos, despois o tramo de Talleres Mingos en Salvaterra e o tramo de Áridos do Mendo en Puenteareas, na Picaraña. A xornada comeza o venres, pero a competición sábado e domingo, verdade? Sí, a xornada empeza o venres cunha firma de autógrafo dos pilotos a partir creo, das 8:30 da tarde no Parque da Canuda, bueno, pues onde estarán os principais pilotos do Campeonato Gallego e os principais pilotos da nosa escudería. Despois, a partir das 8 da mañá, andará a salida do Parque da Canuda, bueno, pues a etapa de competición, que será durante todo o sábado, e que rematará con entrega de premios ás 12:15 da noite, ¿no? Creo que un rally largo, con 80 tantos kilómetros cronometrados, 89, e bueno, con moita variedade de tramos, ¿no? Es decir, tramos moi dispares, tramos moi pois ratoneros, digamos, como Salceda, despois tramos máis técnicos como pode ser Salvaterra e Puenteareas, e despois por último a novedad, o tramo de Picaraña, que sea un tramo máis de rápido, de ritmo e de non dudar, porque como dudes aí caiche bastante tempo. E cales son as expectativas para esta novena edición de seguimento por parte do público? A menos pois pensamos que vai ser como todos os anos, non? Creo que un rally que acolle moitísima xente, uh-huh, a zona sur do provincia de Pontevedra, pois ten moitísima afición, moitísima xente que corre, que tamén cabe destacar, non? Que da escudería, parece que somos 25 coches, e moitísima xente de Porriño, de Salceda, de Salvaterra, de Puenteareas, e creo que iso tamén chama que, bueno, a xente que non lle gusta tanto rally, xa xente, o feito de que corra xente de cerca, pois sempre tira que, bueno, vayan entrando, e al final cada día sexamos un deporte que eu creo que ahora mismo no sur de Pontevedra é un dos maioritarios, vale. Cándido, tes unha ampla e fructífera carreira como copiloto, non compites neste rally porque estás noutra competición, verdade? Sí, a verdade que levo 2 anos no Campeonato do Mundo, correndo o World Rally Car Academy, digamos que o Mundial Junior oficioso, e bueno, te queda demasiado cerca a siguiente prova, a semana siguiente a este rally marcho a Estonia, e despois dele 15 días marcho a Finlandia, bueno, xa por un accidente este ano tuve que perder a primeira prova mundial, que foi Portugal, e bueno, pois pensamos que non é adecuado, bueno, pois arriesgar aquí, da que ganas quedan, porque o rally da miña casa, evidentemente, pero bueno, sigo traballando coa escudería, que un dos meus objetivos cando empecé no mundo motor, aparte de competir, eu era que a xente do meu pueblo pudera mirar un rally aquí, e bueno, estamos aí traballando duramente todos os anos, e bueno, entre compaginar o campeonato do mundo e este rally, pois, aí se va de tempo todo, ¿no? Eu creo que bueno, espero no mundial poder chegar máis arriba posible, xa conseguí máis do que soñara, ¿no? Ahora é moi complicado chegar ao mundial, pero bueno, ahora que estamos aí, queres máis, e... Bueno, porque Cándido, lugar... sí, imagino que cando empezaches no mundo do rally un pouco case por casualidade, non? Por gustarche ver os, as competicións, non imaginabas que chegarías tan longe, non? Nah, é moi complicado. Eu cando empecé a mirar os Rías Baixas por aquí, e miraba a xente por aquí que corría, como Carlos Araújo, o Periquillo, o piloto de Porriño, o Porto, o de Pontareas, o objetivo que tiñas era, pues, a ver se si algún día podías chegar a correr no rally de aquí, pasar todo ben, disfrutar cos compañeros, pero bueno, pois surgindo a idea de seguir competindo, pouco a pouco, bueno, pois, fundando espazos hacia onde debía, e, bueno, aí estamos, fomos subindo, chegamos ao Campeonato de España, fomos oficiales de Peugeot, logo un revés dentro de Peugeot, pero bueno, volvín a enganchar de novo, e agora estou con piloto asturiano correndo un mundial e moi contento, desde logo. Que ten que ter un bo copiloto para chegar longe? Home, como digo, eu isto é como un matrimonio, non? Se hai bo feeling, bo rollo, entendemento, pois, o tema vai para adiante. Si hai malos rollos, no, porque é un, digamos que un deporte de confianza, ¿no? En un mundial se entrenan dúas pasadas, en países moi distintos, para ir rápido tens que ter unha confianza mutua, porque senón o tío vai dudando e non sabe nada. É dicir, isto eu teño que confiar nel, el confiar en min, si ese traballo se fai, se materializa, os tempos salen, desde logo. Bueno, non sei se queres engadir algo máis, Cándido. Bueno, que sí, pues nada, darle muchísimas gracias a todos los patrocinadores que nos apoyan en este rally, porque sabemos que es un momento complicado, ¿no? Todo Dios está, por desgracia, con el tema de la crisis. Bueno, aquí, pues las entidades de los concellos por los que pasamos, Albaterra, Salceda, Puntareas, pues están, nos siguen ayudando, en la que pase lo que pase, le siguen nos dando cartas para que hagamos los rally, y la verdad que pues nos seguimos animándonos a tirar para adelante, ¿no? Es decir, tamén dar as gracias aos concellos e ás entidades públicas que nos axudan e, bueno, esperar que todo sala ben e que podamos falar despois do rally, que ha sido un éxito. Pois moitísimas gracias, Cándido Carrera, copiloto, por contarnos todos os detalles da novena edición Rally Sur do Condado que se celebra esta fin de semana e moita sorte nas túas competicións, por suposto. Ok, pois moitísimas gracias a vos por, bueno, pues, axudarnos mediante a retransmisión do rally e dar que este deporte tamén existe e a veces... Bueno, por sorte aquí non estamos esquecidos, pero no outro lado sí, bueno, esperar que todo se sea do agrado da xente, esperar que nos visiten neste pobo o maior número de xente posible e disfruten do noso ayuntamiento. Gracias, Cándido, a tua próxima. Ok, muchísimas gracias.